leszek, hogy úgy érez pont, mint én. Hidd el, hogy nem szeretek sírteni senkit ezért. Bármi a fejembe száll, nem más, mint egy új varázs. Vágyakozunk egy őszinte feleletért. Kérdés, hogy hol a helyünk, s mennyit kell futni ezért. Mondd el, hogy ez a világ hova is száll.